Матай 8 дугаар бүлэг. Есүсийг уудаас бууж ирэхэд асар олон хүн түүнийг дагав. Уйман өвчтэй нэгэн хүн түүн дээр ирээд өмнө нь сүгдэж, "Эзэн минь, хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадан шүү дээ." Ингээд Есүс гараан сунгав, түүнд хурж, "Хүсэж байна. Цэвэр ш." гэв. Тэр даруй түүний уйман өвчин цэвэршжээ. Есүс түүнд үүнийг хэнд ч хэлж болохгүй. Харин явж өөрийгөө тахилчид үзүүлээд, тэдэнд гэрчлэхийн тулд Мосегийн тогтоосон өргөлийг өрг ингэлээ. Есүсийг Капернаумд ороход нэгэн зуутын дарга түүн дээр ирээд түүнээс гуйж, "Эзэ, зарц маань саа өвчин тусаад гэртээ хэвтэж сүрхий өвдөнд шаналж байна." Ингээд Есүс, "Би очиж түүнийг эдгэе" гэж хэлв. Харин зуутын дарга, "Эзэ, би таныг гэртээ аваачих зохистой хүн бишээ. Харин үг хэлээч. Тэгвэл зарц маань эдгэрнэ. Би ч мөн эрх мэдэл дор байдаг хүн. Миний дор цэргүүд бий. Би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг. Нөгөөд нэр гэхэд тэр ирдэг. Болдон үүнийг хий гэхэд тэр хийдэг" гэж хариулв. Есүс үүнийг сонсоод ихэд гайхаж дагаж явсан хүмүүст, "Үнээр би та нарт хэлий. Би ийм агуу итгэлийг Израильд хинээс ч олоогүй юм байна. Та нарт би хэлий. Дорноос хийгээд өрнөөс олон хүн ирж Тэнгэрийн хаанчлалд Авраам, Исаак, Яакобтай хамт ширээнт суун. Харин хаанчлалын хөвгүүд гаднах харанхуйд хаягдаж тэндээ уйлж шүдэн хавирах болно" гэв. Тэгээд Есүс зуутын даргад, "Замаараа яв. Чиний итгэсэнчлэн болог" гэхэд яг тэр цагт зарц нь эдгэрчээ. Есүс Петрийн гэрт очиж хатам хийг нь халуунтай өвдөн хөвтөж байхыг харав. Есүс түүний гарт хүрэхэд халуун нь арилан тэр босоод түүнд үйлчлэв. Орой болоход тэд чүтгэр шүглсэн олон хүнийг түүн рүү авчирхад Есүс сүнснүүдийг үгээр хөөн зайлуулж өвдсөн бүгдийг эдгэжээ. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягаар, "Бидний сул дорой байдлыг тэр өөртөө авч бидний өвчнийг үүрсэн" гэж хэлүүлсэн бидхийн тулд байлаа. Есүс олон хүн өөрийг нь тойрсныг хараад нуурын нөгөө тал руу явахыг тушаав. Нэгэн хуулийн багш ирж түүнд, "Багшаа, таныг хайшаанч явсан би дагаж явъя" гэв. Есүс, "Үнэг нүхтэй. Тэнгэрийн шувууд үүртэй байдаг. Харин хүний хүүд толгой харгадах газар байхгүй" гэлээ. Дагалдагчны нэгэн түүнд, "Эзэн, эхлээд явж эцгийгэн оршуулхыг минь надад зөвшөөрөөч" гэсэнд Есүс, "Намайг даг. Үхэхстийг үхэхсдээр нь оршуулуул" гэв. Түүнийг завинд суухад шавнар нь түүнийг даглаа. Үзэгт хүн нуурд маш хүчтэй шуурга босож зав давлгаанд автсан боловч Есүс унтаж байлаа. Тэд түүн рүү ирж түүнийг сэрээгээд, "Эзэн минь, авраач, бид суйрлээ" гэхэд нь Есүс тэдэнд, "Юунд айцхан вэ? Итгэл багтай хүмүүсээ" гэд тэр босож салхи болоод нуурыг зэмлжээ. Гэтэл нам гүм боллоо. Хүмүүс гайхаж, "Энэ ер нь ямар янзын хүн болоод салхи нуур хүртэл түүнд захирагдаж байгаа юм бэ?" гэлцэв. Түүнийг нуурын нөгөө талд гадарчуудын нутагт ирэхэд болшнуудын тэндээс чөтгөрт эзлэгдсэн хоёр хүн гарч ирээд түүнтэй тааралдав. Тэд их хэрцгий догшин тул тэр замаар нэг ч хүн явж зүрхэлдэггүй байжээ. Үзэгтүн, тэд хашгиран, Бурхны хүү, бид танд ямар хамаатай вэ? Цагаас маань өмнө биднийг тарчилхаар та энд ирв үү? Гэв. Тэнд тэднээс зайдуухан сүрэг гахай мэдээшилж байлаа. Чөтгөрүүд түүнээс гуйж, хэрв та биднийг хөөж гарах гэж байгаа бол биднийг сүрэг гахайнд оруулаач гэв. Тэр зайлцгаа гэхэд сүнснүүд гарч гахайнуудад шүглэхэд гахайн сүрэг бултаараа нуурын их зэрэг рүү дахилдан орж усанд живж өгчээ. Гахайчид зүгтэн хот руу орж болсон явдал болоод чөтгөрт эзэмдүүлж байсан хүмүүсийн тухай мэдүүлв. Хотынхан бүгдээрээ Есүстэй уулзахаар ирж түүнийг үзээд нутгаасаа явахыг гуйв.